أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صدق الله العظيم. سورة الصف مدنية وهي 14 آية وفيها ركوعان. سورة الصف مدني سورة مدينة منورة کے نازل شوی دی. پدے کے سورلس آیاتن دی او دعا رکو دی. دا آیاتنو شان نزول ادا سے دے کہ صحابہ کرام یو سو کسان خپل کے خبر اترے کولے ہوئی کمنگتا معلوم شی کہ دا اللہ پنیز دا ٹول نزیات محبوب عمل کمی ہو دے نمنگ بخا مخا پا غیبان عمل کو. دا بعض حضرات دا سے الفاظ اور دلی شو کہ من تا احب الاعمال عند اللہ معلوم شی اغا عمل چې دا اللہ پنیز دا ټولو نه زیات محبوب دے کدا من تا معلوم شی نو من با خپل جان او خپل مال ټول پہ قربان کو خو اغا بخام خا کو. دے حضرات خپلو کے پجم دا مذاکرہ کولا او غستلے جدا سے او صاحب مقرر کو چاہ پیغمبر علیہ السلام لورشی او تپوست نے اکی چاہ بہترین او دا اللہ محبوب عمل کم یوری کو چاہے مت نہ شکولے کہ پیغمبر علیہ السلام تب سوک مکی کی گی. دویلا پدغ حال بانے موجود ہو کہ پیغمبر علیہ السلام دغ کسان یو پیو نمونے واغشتل اور آوے غستل. واسے معلومی گی کہ پوحی بانے پیغمبر علیہ السلام تا دوی دا اجتماع اور دا خبر اللہ خولی دی. تو چھے کل پیغمبر علیہ السلام ٹول را اغستل حاضر اکرل نو پیغمبر علیہ السلام سورہ صف تلاوت اکر او دا پدغ وقت کے نازل شروع. پدے سورت کے دا خبر اقول شلا کہ احب الاعمال اگر اللہ پنیزبان دیر خوخ عمل چتا سو تلاش کوے اگر جہاد فی سبیل اللہ علیہ ورسر ردوی دا خبرم اویل شلا چه دوی وی که منگ تا معلوم شنو منگ با پی خامخا عمل کو خپلا مرانا بخیو. نو دا قسم خبره یو قسم لا دعوه کولو چه منگ دا سه کار کولی شو. نو دے بزرگانو تا پدے بانے یو تنبیح ورکلے شلا چه مومن دا پارا دا سه دعوه کول مناسب ندی. دے مومن تا سپتا لگی چه دے بدا خپل اراده پورا کریشی او کنا دا تبا اسباب برابر کریشی دا دے کارونو کولو کنا دے کے بس رکاوٹ وی کر رکاوٹ بنوی. نو دا دے بندے اختیار کی ندی. کل کل دا انسان خپل لاسونا خپل خپے خپل اندامونا بلکہ کل بندہ ترا خپل ظلم پا خپل اختیار کی نی. نخپل پیغمبر علیہ السلام تم اللہ پاک تلقین ورکڑے دے کہ کم کار کول غوالے نو دا سے موائے چے سباب کوما بلکہ انشاءاللہ بو وسروے تو خوے چے سباب کوم او کستا دا وسبال چی نیش کولی. اللہ فرمائی لا تقولن لشیئن انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ. لا تقولن لشیئن موائد یوشی پبارکے انی فاعل ذالک غدا جذب سبا دا کارکوم الا ان یشاء اللہ مگر انشاء اللہ وسروے کہ اللہ تا منظوری نوبکم. نو دا صحابہ کرامو نیت و قصد ارادہ خو دا دعوے نوا خو شکل دا دعوے جوڑ کرو او دا دعوے دا اللہ ناخوخوا. یو بندہ دا یو کار کولو دعوو کی چیز با اکما نو دا اللہ ارادہ و سر شامل کا انشاء اللہ ہوا یا. نو دا تنبیح دا پارا دا آیات راغے یا ایوہ الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ولی اغا خبر کوئے کہ کولے نشے کبر مقتن عند اللہ ان تقولو ما لا تفعلون. دیر لوئے دا بیزارے خبر دا اللہ پنیز بانے کہ تاسو وائے او کولے نشے. نو کم کار چھے کولی نشے نو دعوے والے کے نو دینا معلومی گی چھے دا سے کار دعوے کول منع دی. چھے دا اغے ارادہ دا انسان پزل کی نی چھے دا کم کار بندہ پزل کی ارادہ نوی او دے وی چھے دے کوم نو دا سے دعوے کول منع دی ذکر دا خود دروغ دی. او دا دروغ و دعوا مناسب لدا ظاہر ادا کہ شان نزول کے کم واقعہ ذکر شلا دا صحابہ کرام مذاکرہ وا ادا سے نو چ پزل کے ادا کول ارادہ نوا او دا وکئی صحابہ کرام دا کول ارادہ وا خدا خبر اللہ کو خانہ شلا زکا چرے کے پخپل زان بانے و پخپل نفس بانے بھروسہ وا چمنگ بفلانے کارو کو او دا دا بندگے خلاف دا تو پزان بھروسہ والے کے پا اللہ بھروسہ کا کہ او کار کے نو دا وینا ضرورت نشتا خوچے مقرال نوے کا او کدے یو مصلحت دا وجی دا دا غکار دا کولو خبر تکے نو انشاء اللہ و سر اوایا دیدے نو سیو مسئلہ معلوم شلا کہ دا یو دا سے کار دعوہ کول کہ دا بندہ پزڑ کے دا کول ارادہ قدریم نوی او دی دعوہ کئی نو دا گناہ کبیرہ دا اللہ پہ ناراض کی گی. کبر مقتن عند اللہ یو کار نکے او دا خلق و مخ کے زب فلانے کار کوم او زما دا ارادہ دا او زڑ کی دیتاوی چی نیکو ما نو دا گناہ کبیرہ دا خود دروخ ہوئے او کد کولو ارادہ دے زڑ کی وی نو پخپل قوت و قدرت بروسہ کول مناسب ندی دا کار مکروح دے کہ زبدہ سوکم و زبدہ ہاں انشاءاللہ و سرو آیا دے دیکھے ہو خبر دا یو دعوہ دا او یو دعوت دے دے دوارو کے فرق دے دا کم آیات او دا تفسیر کی بیان شو دا دے تعلق دا دعوی سر دے کہ کم کار بندہ نکول غواڑی نو دا اغی دعوی کول دا اللہ پنیز دا ناراستیا سبب دے کہ کم کار بندہ نکول غواڑی او دا اغی دعوی کئی چی دا بکوم نو دا دا ناراستیا دا اللہ سبب دے دروغ دی البتا وعظ و نصیحت کول چالا دا نیکی دعوت ور کول چاہتا نصیحت کول کہ یو بندہ پخپلے نشی کولی نو بلتے نصیحت کولی شی بلتا دعوت ور کولی شی یو بندہ پخپلے یو کار نشی کولی خو بلتا وی دا نیک کار دے و دا کوا دے کہ دونا ثواب دے نو دا کوا کہ خپلے نشی کولی ہم بلتا او آئے چی دا کار اوکا نقد دی آیات مضمون کے شامل نہ دے او داغے احکام نور آیاتوں کی او احادیث کی ذکر دی مثلا اللہ فرمائی اتامرون الناس بالبر آیات سو نور خلق تدنے کے حکم کوے وتنسون انفسکم وزانون میں ایر کڑی دی فخفل عملو کا نبل توایا نو دے آیات کے امر بالمعروف او نہی عن المنکر او وعظ کولو والا تا پدے یو کٹے اوی شرمند کولی شی گورا پخ پلا بانے دنے کے امر خلکو تا کیا پخ پلا امر پدے عمل نکے چی کم دنے کے امر بلتا کے ناول پی پخ پلا عملو کا نو دا بندے یو کٹے شرمند کلے شو یعنی اول پخ پلا عملو کا مقصد دا چھے بلتا نصیحت کے نو دے نصیحت کے زان دے ٹولو نمخ کے اگلا زان تا نصیحتو کا پخپلم دا نیک کار اوکا خدا مطلب ہے ندے کہ پخپل نشکولی نو بلتا موایا دے بالکل مطلب ندے کہ او نیک کار پخپل نشکولی نو بلتا موایا دے مطلب ندے نو دے نمعلومی گی یو بندہ تا دا یو نیک کار پخپلا توفیق و ہمت ملو ندی نو بلتا دا نیکی و دا نصیحت خبر سلسلہ دی نپریگ دی کئی دی بلتا دی وی امید دی چی دا دی وعظ و نصیحت دا برکتا دلبم اللہ توفیق دا نیکی ورکی البتا کدغ عمل کول واجب یا سنت موقت پا درجہ کیوی نو دا زان پیمان و ملامت گنل دا مواجب دی چی تا پخپل نکے او بل توی چی اوکا او دا کار واجب وی یا سنت موقت وی نو زان ملامت گنل سنت او واجب دی او کدا کم کار چی تا بل توی اوکا او دا مستحب دی او تی پخپل نکے نزان ملامت گنلم مستحب دی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح و پاکی بیانی اللہ پاک لرما اغا مخلوق فی السماوات کہ اسمانونو کیری وما فی الارض و اغا مخلوق چی پدیز مکہ کیری وہو العزیز الحکیم او دا اللہ پاک زبردست و حکمت والا دے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون ولی وائے تاسو اغا خبر چی پخپل پی عمل نکوئے. یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لم تقولون ولی تاسو وائے ما اغا خبرے لا تفعلون چی پخپل نکوئے. کبر مقتن عند اللہ دیر دا بیزار ہے خبر دا اللہ پا نزبان دے ان تقولو چی تاسوائے ما اغا خبر لا تفعلون چی کوئینا. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. صحابہ کرام چقپل منس کے مشورے کو لے کہ کم یو عمل لے تھا اللہ تا دیر زیاد محبوب دے امنگ با پی عمل کو نا اغا محبوب عمل اللہ پاک بیانی. ان اللہ یحب الذین بے شک اللہ پاک خوخی یحب الذین خوخی اغا خلق یقاتلون فی سبیلہ جاوی جہاد کی دا اللہ پلار کے صفن قطار قطار کانہم بنیان مرصوص لکچ دا آبادی دا یوبل سر ورغلے کانہم بنیان مرصوص بنیان مرصوص اغا محبوب عمل کہ اللہ تا دیر خوخرے ناغا جہاد دے. او پا جہاد کے دا سے ادھرے گا جدا مسلمانان یوول سر جخت وی یوول سر دا سی لکہ دا دیوال دا خخت چی جولو دا خخت یوول کی ورغلی وی کدا جدا جدا وی نو دیوال او مکان تی جوڑی گی نا خدا خخت یوبل سر یوبل کی ورن نوزی نو مضبوطی شی یوبل سر ورغلی لکا چی دا دیوال لی یو تربلا ورغلی لی مرسوس تڑلی یوبل سر ورغلی او لفظی معنی ہے قلی ورکلی شوی ویلیکلی سکا دا ویلیکلی سکے دیوال دا بسونا مضبوطی دا مسلمانان دے دا ویلیکلی سکے پشان مضبوط دیوال دشمن تا مخامق ادری گی. نو دیدے کہ تے مراد محکم والے رے یا مرسوس دا اجزا چی یو بل سر یوشی تب ویچی لکہ دا یو وٹو کلدا دا مختلف اجزاو جوڑنا بلکہ دا یو وٹو کلدا. نو رسیس جخت او پیوست خانو تم وی چی منز کی جدا والی و خالی والی نی. نو دا صفون یو بل سر دا جنگ پا وقت کے پیوست جوڑ کے چی منز کے کلو والے پاتی نشی. نو مضبوط قلاش ہے خپل مرگرو سر جخت او کلک ادرے گئے لکہ سنگ چی آبادی یوبل سر پیوست ای نو دق شانتی یوبل سر مضبوط ادرے گئے. ان اللہ یحب الذین بے شک اللہ پاک وخی اغا خلق یقاتلون فی سبیلہ کہ وہ جنگ کی جہاد کی دا اللہ پلار کے صفن قطار کانہم لکچ دوی بنیان مرصوص دیوال دے دویلی کڑی سکے یا دیوال لیو بل سر کلک ورغل مضبوط. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي اغا وخیات کا. قال موسیٰ چی موسیٰ علیہ السلام فرمائے لِقَوْمِهِ اقبل قوم تا یا قوم اعظم قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي تاسو ما تتکلیف ولی را رسوے ولی متنگوے. وقد تعلمونا فتحقیق سرطا سخف ہوئے گئے درتا معلوم دا انی رسول اللہ علیکم چد تاسو تد اللہ را لے گلے پیغمبر یما خف ہوئے گئے چد پیغمبر ام نما ولی تنگوے واضح معجزات در تخیم فضلکم پوخ یقین دے چد اللہ رشتین پیغمبر دے بیادام نامناسب حرکات ما سر ولی کوئے پلگ لگ خبر باندے ما ولی پازاب ہوئے گستاخان حرکات ولی کوئے زمیو اللہ تب علم تاسو دسخی عبادت ولی کوئے زدہ یو اللہ صفات بیانوں تراتوے چھ دے کافر و سر خدای آن دی بیش میرا مخیتا سجدوتا ایخیری دقا سے منگلم یو بد جوڑ کا سجدوتا ہوکو دے قوم تا ہوگو را دے خلکو تا ارچا تا بوتان پراتری منگلم دا قشان تے سبوت جوڑ کا مخی تیرا تا کیر چی منز و تکو عبادت و تکو کل دا تویم چی کافر و سر جہادو کے نو بزدل خلکے نو ما تے چی فضحب انت و ربک فقاتلا تلال شو استاخ دے دلال شو جنگ دیو کی انہا ہونا قائدون منگ بدل تناسو لگ سوچو کہ پدے خبرو بزماز و خفا کی گی نا دا سے گڑی وڑی خبری ولی کوئے. وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اگا وخیات کچی موسیٰ علیہ السلام قبل قوم طویل یا قوم ایز ما قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي تاسو ما تا ولی تکلیف را کوئے. وقد تعلمون وفتحقيق سرطاسة علم دي أني رسول الله جزد الله رسول يم إليكم تاسطا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هر کلچ دوی کاغشو دا حق دلارن کاغشو أزاغ الله قلوبهم اللہ دا دوی ذلن کاغ کرل جی کل دوی دا حق نوڑی دل اللہ ولد ذلن وارول والله لا يهدي القوم الفاسقين الله هدايتنا كينا فرمان قوم تا چاد چازلونا سخ شو تور شو اللہ دا سے خلقو تا هدایت نکی پہارا خبر پیغمبر چیری زدور سر کئی اللہ ور تا هدایت نکی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وإذ قال أغوى خياتك چهو فرمائي لعيسى بن مريم عيسى عليه السلام چهوی دبی بی مريم ده اغق فالقوم طويل يا بني إسرائيل اے بني إسرائيل إني رسول الله إليكم زخو تاسو تدع الله ده طرف راغل پیغمبر يما مصدقا لما بين يدي من التوراة ذا تصديق كون كيما لما دا اغي كتاب بين يدي چه زمان مخكره من التوراة چه غطوراة ومبشرا برسول ذا خوش خبري در كون كيما تاسو تبي رسول دا يو پیغمبر يأتي من بعدي چه غب زمان رست رازي اسمه احمد دا اغنم با احمد وی صل اللہ علیہ وسلم. فلما جاءهم بالبینات ہر کلچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑ دویتا بالبینات پا واضح دلائل و نشانات سر قالوا هذا سحر مبین ویدا کار جادو دے. یا عیسیٰ علیہ السلام چی واضح دلائل نشانات روڑل چی پاغے کے خوشخبری دا پیغمبر علیہ السلام دا ندوی ویدا کار جادو. عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر دے دا بنی اسرائیلو چی دے نپس دا بنی اسرائیلو بل پیغمبر نرازی. آداغے نرستو بنی اسماعیل کے محمد الرسول اللہ بتشریف روڑی صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام دا زان دا مخ کی کتابونو تصدیق کرے وے او دراتلن کے زیر ورکے. ہر یو پیغمبر دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگوئی کرے دا تمام پیغمبرانو زمنگ دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو زیر ورکڑے دی. ہو پکم وضاحت سرا کہ عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر علیہ السلام خوشخبری ورکڑے دا دے طریقے بانے بل جا خوشخبری نہ دا ورکڑے. شاید کہ وجہ دارا کہ عیسیٰ علیہ السلام پسے دیر لگ زمانہ پس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف روڑا او دا پیغمبر علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام ترمنزا بل پیغمبر نشتا. یہود و نسوارا غفلت پکیو جرمون پکیو کتاب کے تحریف کرے دے رد و بدلے کرے دے اصلی نسخہ دا تورات دا انجیل یو ہم پا ٹولا دنیا کی اس نشتا. خو بیا ام پا دا غی گڑو وڑو کتابونو کے ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر شتا. تورات انجیل رد و بدل پا کی شوی لی خو سرد دی رد و بدل بیا ہم دا پیغمبر علیہ السلام ذکر پا تورات و پا انجیل کشتا او پاگے کے دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک راغلے وے فارقلیت نم راغلے وے فارقلیت او دا فارقلیت پا معنی دا احمد دے او دا دا عیسیٰ علیہ السلام پیشنگوئی دا ومبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل أغ وخيات كيش عيسى عليه السلام تزويد بيبي مريم دي أغ بني إسرائيل طويل أي بني إسرائيل إني رسول الله زد الله رسول يم إليكم تاسطا مصدقا تصديق كون كي ملما دا أغ كتاب بين يدي أجد معنى مخكري اغا من التورات تورات دے ومبشرم برسول زان نرستو زیر درکو ان کی امتاست برسول دے او پیغمبر یعطی من بعد اسمه احمد اغا زمان نرستو تشریف روڑی نم دا اغب احمد وی احمد نم دے نمک چا اخنو دارو انبیزلو دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک احمد کے خودشو مور بی بی والا احمد نمی خیرے او نکور لمحمد نمی خیرے نا پیغمبر علیہ السلام نور نمونہ ہم گنشتا. فلما جاءہم بالبینات ہر کلچ عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانات روڑل یا پیغمبر علیہ السلام واضح نشانات روڑل قالو هذا سحر مبین دے خلکوویل دا خوخکارا جادو دے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الكذب سوک دے زیاد ظالم یعنی نشتے دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا افترا علی اللہ الكذب چپا اللہ دروغ تڑی وہو یدعا الی الاسلام اللہ دے چدے بللی کی گی اسلام طرف تا جدت اویلی شی چی مسلمان شاہ نو دے حق پٹ کیو تا دروغو خبریو کی پیغمبر علیہ السلام بانے ایمان روڑو نے انکار کی. ومن اظلم سوک دے زیاد ظالم, یعنی نشتہ دے زیاد ظالم میں من دا آغا چانا, افترا علی اللہ الكذب چپا اللہ پاک بانے دروغ تڑی, وہو یدعا الی الاسلام, او دے بلل کی گی اسلام طرف تنو دے اسلام نمانی انکار کی. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ہدایت نہ کی قوم دا ظالمان تا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ہدایت نہ منی اللہ ورتا ہدایت نہ کی. پیغمبر علیہ السلام یو نور دے, قرآن یو نور دے, دین اسلام نور دے, نو دا خلق دا اسلام خلاف پروپیگنڈے کئی, دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن خلاف گڑی وڑی خبریں کئی, غلط پروپیگنڈے کئی, نو پدے غلط پروپیگنڈو دیوے چے اسلام ب ختم شی, مسلمان ب ختم شی, قرآن ب ختم شی, نہ دوی ب ختم شی, نہ ب قرآن ختمی گی اور نہ ب دین اسلام ختمی گی. بے افواہہم, دوی پخپل و خلوبان لے دا قرآن اور دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پروپیگنڈے کی, اور دوی ونندے کہ سبا دو اسلام با ختم شی, و اللہ اسلام ختمی نا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. یریدونا لیطفئوا نور اللہ, دوی ارادہ لری لیطفئوا چ مڑکی نور اللہ دا اللہ نور. بے افواہہم پخپل اخلو بانے, واللہ متم نورہ, اللہ پورا کون کے لخپل نور. ولو کرہ الکافرون, اگر کہ کافر بدگنی, هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, دا اللہ غزات تے ارسل رسولہ چخپل پیغمبر را لے گلے لے, بالہدا پا ہدایت سرا, و دین الحق پا سچ دین سرا, حق و سچ دین ورکڑے لے, لیظہرہ علی الدین کلہ, چے پورا کی دلرا علی الدین کلہ پٹول دین نبانے, چے غالب کی دلرا پٹول دین نبانے. ولو کرہ المشرکون, اگر کہ مشرکان بدگنی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.